الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل للذين ويا أكسانتا کفرو چینکاری کڑوے سید ہے نام کا نا ستولبونا چی زردہ چی تاسبا کمزوری کڑے شئی و تخشرونا اور جمع بکڑے شئی الہ جہنم جہنم تا وبئس المهاد او ډیر بدا بستر دا د جهنم قد کان لکم یقینا موجودا د پار ساسو آیتنا نخاد عبرتا فی فئتین التقتا فاغدو ڈلو کے چی آغی انختی چاہی او جنگی دے فیعتن یو ڈالا تو قاتلو فی سبیل اللہ جنگی دلا پلارا دل تعالی کی و اخرا او بل ڈالا کافرتن کافروا یرونہما لدا دیو بلا مثلیم دو چان خفلا رای لعین پرنا و سرگو سرا واللہ یو ایدو اول تعالی مضبوطوی بنصری پیمداد خفل سرا میشا آسوکا چخوخشی ان فی ذلک یقیننا پدی کی لعبرتن خامخا عبرت لأولی الابصار دپارا د خاوندانو د سترګو دپارا د عبرت اغستنکو دپارا د عقل مندو زینا للناس خستا کڑے شوے دے دو پارا دو خلقو حب شاواتی محبت دو خواہشاتو من النسائی دو زنانونا والبنینا او دو زامنونا والقناطیر المقنطرتی او دو مالونو جمع کڑشونا من الرابی دسرو زرونا والفزتی او دسپینو زرونا والخیل المصومتی او دا سنو نشاندارونا والانعام او دا دانگرونا والحرس او دا فصلونا ذالک متاع الحیات الدنیا دا والله تعالی چې عنده حسن المآب دا غصه خستا زائد دروجو ټول په خپل خپل ځای کې نه مهرباني بس پکې مکی ودا خبره پرې دی خان توجه بیا ټاوی ګلونه ضرورت نشته الحمدلله موسم خم ازیدار دی. سورت آل عمران دری حصے دے اول حصہ کی دری شپیتا آیاتونا او پائے کے دری بابونا دی اول باب کی اول حصہ آیاتونا دی او پائے کے شپک خبر ذکر گئی یو آغا داول توحید او پاغی بانے دری دلائل اقلی ور پسی اللہ تبارک و تعالی جواب کو داغ شبہ داغ اعتراض عیسائیان و نسواراو چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی ابن اللہ ویلی دی داغ جواب شو. ور پسی سلورم خبرا چی کلا داسی قسم اعتراضو نکی گی نو اللہ تبارک و تعالی مومنانو لا تعلیم ورکو چه داسی وقت که ود اللہ نا سوال کوئی چه ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذا دیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ اللہ مونگت دی ہدایتو که زمونگ اکی درو غشوا زمونگ عمل سیشو نو اللہ زمونگ ازرونا اللہ تعالی که گواما زکر شیطانی وسوسو سرا دی انسان پا ذین کے شکوک شبات را دینو اللہ نبا سوال کے ورپسی اگر تخویب ذکر شو اللہ تبارک و تعالی وی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا یقینا هغه کسان چې چا انکار وکړ مسئله ونه منله نو چې د الله عذاب کې گیر شي نو نه به د مال بچ کی او نه به اولاد بچ کی. او بیا الله تعالی ردی مثال ذکر کړ کتوائی چیر حکومت دیو سہا مال دولت دیو سہا نفرید و تعداد دیو سہا نو اللہ تعالیٰ فرمائی فرعون تاو گورا او دا فرعون نا چمخ کے کم کومنو آغی تاو گورا فن او مہارت آغی سخاو مال دولت آغی سخاو طاقت آغی سخاو پا باڈو او جسمونو بانی خمزبوتو حکومت او سلطنت اغی سخو خوکذبو بی آیاتنا اغی زمونگ دایتونو تکذیبو که نفا اخذهم اللہ بی ذنوبهم بس اونسل اغی اللہ تعالی داغی پو گناو نبانی صدا نوائشی گینی اللہ اغی سر زیادی کو فا اغی جس کل نو اغی دا حلاکت و رتبائیو نو اللہ پا غیر اونی ول واللہ شدید العقاب اللہ تعالی دڑی سخت عذاب والا دے. ورپسے اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا خطاب گئی چہ زما پیغمبرا دی موجودہ و کافران و مشرکان و تومو آیا چہ ستاس و انجام و ستاس و نتیجہ با ہم دا غینا سبل شانی چه پا کم حرکت او پا کم عمل او اکیده پا کم کردار بانی اغی اللہ تبا کرو نو پای بتاسم تبا کی گئی قل اوایا زما پیغمبرا للذین کفروا آکسانو تا چه انکاری کرده اغی تو اوایا تاسو پا دی غوره چه زیاد یه پا دی غوره چه طاقتم سوا ده مالا دولت دیده سخا ستاسو نتیجه با ما آغسی سنگ جد مخکنو وا ستو غلبونا زرده چه تاسو با مغلوب کده شئی کمزوری بکده شئی شکست و مقدر ده شکست برا تا ملاویگی تباکی گئی با ختمی گئی با ستو غلبونا زرده چه تاسو با کمزوری کده شئی شکست با اخری یعنی کفر انکار او دا حق مخالفت چه ده داغی انجام اغد تبایی ده او داغی انجام چه ده نو اغد شکست ده او حق لاللہ تبارک و تعالی بره ور کئی ذکر اللہ تعالی امدادی دا حق سرا ستو لبونا زرد که تاسو با کمزوری کلی شئی شکست با اخری یو رد برازی شکست با اخری و دنیا که با مو شکست چره نتیجه ای و تحشرون الى جهنم او جمع کول بشه جهنم تا دنیا که شکست او پا آخرت که انجام هم چره نو آقا داده جه جهنم تا بزه ای دنیا کم تبایی او آخرت کم تبایی و بیس المیاد او دیر بدا بستر دا دا جهنم دا جهنم دیر بدا بستر دا دا دیرو خطرناکو نتایجو سر با مخی گئی او همیشه جوان اغبا مول تبایی کرزی اس کتوائی چی یار سیبا دا یو پلا خدا خلل چی دینو دا دیر زیاد دی او دی بل پلا دا خلل چی دینو دا خلق دینو دا سنگ چل لی نو اللہ تبارک و تعالی دا غیو مثال ذکر کئی چی پا دی مایا دا اللہ را بولدت طاقت اغا دا طول دنیا را طاقت نسیوا دی طول دنیا یو پلا که طول طاقتون یو پلا که دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم یو اشاره بل پلا که نو اللہ تعالی فرمائی دا غی مثال گو رئی کنا کد کان لکم آیتون یکیننا موجود دا تاسو لران خاد عبرت فی ذیاتین التقطا پاغ دو ڈلو کے چغی انخطی یو بل سرا اکمی ڈلوی یو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ السلام دریسو و دیار لس او مقابلہ کے ٹول دنیا دو کفر او میدان تو تا مقابلہ کے زر کسان جنگجو مسلح راغلی دی او دا نبی علیہ السلام زر چکم ملگری راغلی دی نو آغای دا صرف دو اسپی دی او آغای دا اویا اوخان دی پا مقابلہ کے چکم دشمن راغلی دی دا مکیم و زمین کوریشو آقای خو مسلح راغلی دی آقای دا باقاعده جنگی هتیار او مکمل او دا کور نه مکمل دا مقابله او دا جنگ پا اراده رو تیو آده بلا دا نبی علیه اسلام صحباز آقا صرف اتو توری وی او نور دا سلرگی لوری وغیر آخوا دیخوا نیو بلا دریزا و دیار لسا و بل بلا زر کسان یو پلا اتیارم نشتے دے بل پلا واسلام دا نو اللہ وی آغی تاو گو رئی اغا نمونہ دا و مثال دے اللہ وی زلبا نتنگو ای دا پا تعداد ندا دا پا طاقت او پا مال او دولت ندا چی دا حکم رستا که اللہ با دیمداد کئی و برے بستائی قد کان لکم آیتون یکینا موجود دا تا سلران خاد عبرتو آفی فیاتین التکتا پا دو ڈالو که چون خطید یو بل سرا چه دو ڈالی اون خلی نو یو خام خواب آکی ان یو بل صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او نبی علیہ السلام او بل بل مقابله کې کافران مشرکانو نو دی یو دا سوچو دا تا دا فکرو دا تا دا دا غیغا توجد جادو چې دنیا گره دا اللہ دین دا حق دا غلب حاصل شي دا بل منصوبه دا وا چه دا حق دنیا کې خور نشی اللہ وید آفیتونو یا وڑلا تو قاتلو فی سبیل اللہ جنگ دلا پلارا دا اللہ کی یو ڈالا اغد اللہ لارک جنگی دا لار دین دا پارا دا حک دا غلبی دا پارا دا اللہ دا وحدانیت دا پارا و اخرا کافرتون او بل ڈالا کافروان نوازی خلا چایس دا پارا جنگی دل دا آغای مقابلہ دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ اکرام سرس دا پارا وا آغا دا کفر دا دفاع دا پارا وا او دا حق دا باور دا پاروا دا کافران و مقابلہ دا نبی علیہ السلام سرا و اخرا کافرتون او بلدلا کافروا یرون ام مصلیم لذا دی دوالو ڈالو یو بل مصلیم دو چل خپل کمال دا اللہ تاو گورا دا قدرت دریسا و دیار رسولا دی مخامخا و مقابلہ کی ایک ازار و دا دریسا و دیار لسا چه دی ایک ازار دا گوری نو داوتا دا زان پا یو پا دو خف کاری بیاوتا هم کم خکاری دل زکا دا دریسا و دیار لسا و اغزر کسانو اغزر کسان و تا دا خپل تعداد یو پا دو خف کاری دل او دی زر کسانو تا اغدریسا و دیار لس دا خپل تعداد یو پا دو خف کاری دل نو دو زر و دا خف کاری دل کنا اللہ و ایرونهم علی داد ایو بلا مثل ایم دو چند خپل ایو پا دو زیاد ارای لعین پرناو سرگو سرا دل دی داوی او صورت انفال 44 نمبریت سلو سلوی اختم کی ذکر کئی 44 نمبریت صورت انفال سلو سلوی اختم نمبریت لسم سی باراو گو رئی لسم از عبارالون بین بخوا 44 نمبریتو سلور سلوی اختم اللہ وی و ایذا یوری کموم کمومون تو و ایذا یوری کموم او کلیچه او خود لتاسو تاغی خیر رجیم و دتا غیت قرآن پروت دی و ایذا یوری کموم او کله چې خود له تاسو ته د مشرکان اذ لا تکیتم کله چې مخامخ شوي دی او بل سره فی آیونکم قلیلا پسترگو ستاسو کې لگا الله ای هغه تاسو ته لخ کارا کل ار دې سوی یو په دې او ته کارا کل او بل الله رب العزت فرمایي و یقللکم او لگی اخکارا کلی تاسو فی آیونی ما پسترگو دا آئی کی تاسو دا غی پا غسترگو کی لخ کارا کلی آلتی ہوئی چه مومنان مسلمانانی دی کافرانو تا دو خپل تعداد یو پا دو سوا اخکارا کل او دل دی سوئی و یو کلی لکم فی آیونی او لگی اخکارا کلی تاسو پسترگو دا آئی کی خبر یو بل نوٹش وکنا حال دیوائی چه حال یو ڈلی بل ڈلی دا زان دا تعداد یو پا دو سوالی دا او دل دیوائی حال ڈلی بل ڈلی دا زان نکم علی دا لگی علی دا او تعرض را لی دا دی جواب سر ازی زمائی رزمندو دا دی جواب پا یو تفسیر کی نشتی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کرده لی او آغا دا چه سمال سپونا یو بل دا مخاما خود ری دل نو دی مسلمانانو چو کدل نو دا کافران و دا دیر لخ کارا شو چه زلور پی ورشی کنا چه تا دا اس شده نو مخاما خی او کس دیو تا دا کمزور اخ کارا شی نو تو پی زلور ورده کنا او چې ناغله د ترندس او غټ پړخ کارا شي نو ته وایې که په دوار علم نواسه نه جو سچلو شي نو الله رب العزت د مؤمنانو ته د کافران لخ کارا کړل او د کافرانو د الله تعالی د مؤمنان لخ کارا کړل چې دا کافران د دې میدان نه اونه تخدي اسی نا چه دا مسلمانان و دا سیواخ کاره شی او اس خکار چه دنو اغا پا دام و پا کڑکی راغله ده بیا دا دام نوزی اللہ تعالی والا پی سلر تا باکول کرده و نا مسلمانان و تا لگ غون اخکارا کرده چه دا سیو کتل وی سل یو نیم سل بای خوا وی سل یو نیم سل بای وی بس پا یو غرب که با مختم کردی نرلون بے خدای کارو شده سلح لیقضی اللہ امرن کان مفعولا دیر پارا چه فیصلہ کی اللہ اغا کار چا اللہ تا منظور شدو چا اللہ تا کم منظورو حلی حق الحق دیر پارا چا اغا حق اغا مضبوط کی و اغا ثابت کی دا اللہ فیصلہ کروا چا دا کافر پا دی مسلمان مانی زلور ورشی او دا که مسلمان چه دی پا دی کافر بانی زلوار ورشی او چه کلا ورده یو بل دیو کدل نو هر دل بیا بل دل دا خپل تعداد یو پا دو سیوالی دا چه دا کافران کلا پا دی مسلمانان و راغ لل او اون خدل وی مون خوی چه سر یونیم سل کسان دیا خو پرگانه شه درو را نو بس بیا خو گیشو بیا لگ اردوال و میدان کی او مسلمانانو ته هم اغی بیا یو پا دو سی وقت کاری دل او بیا ها جنگن خطه او کنا او دا کافر و حساله دیر ازکه گرده دل و اجایی دا مسلمانان دو زن اخ کاری دل او مسلمانانو ته اغی بیا سشپاگ و سو وقت کاری دل نو دا دیر پار ابتدائی حالت که شده یو بلبانی زلور ورشی او چی کلا پا یو بلبانی ورالل او وی کتل نوی ندا خو آقا تعداد نده دا مون چه سگرنلیو دا خو آغا ندا دی دوارو که دا مطابقت دی خلی دوارو خبرو که دی دای اللہ یارو نوم اللی دا دی دوارو دلو یاو بلو مثلی ما دو چن خپل دا خپل دی دا دا یاو پا دو سیوا آرا یل عین پرناو سرگو سرا واللہ یو ایدو بی نصری او اللہ تعالی مضبوطوی پا امداد خپل سره مئیشا اغا سوکا چو غیشی نو اللہ تعالی با امداد دا حق کئیو کن اللہ تعالی با دا حق دا مخالفت امداد دی واللہ او یو ایدو او اللہ تعالی مضبوطوی بی نصری پا امداد خپل سره مئی اشا آسو که چه خواهشی اللہ وی مومنانو دیو اکی تاو گو رئی دستا دو دستور گوڑان دیدا دیکی نتیجه سراغ لیدا دا حق فتح و دا حق غلبا او دا باطل شکست اِلَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً یکینا پا دیکی خام خائبرت لیو لِلَّبْصَار دا پارا دا کلمن دو دا بصیرت نشنو اکلمن ابسار دا سترگو خواندان چی اللہ والا سترگو ورکڑی وی نو آغای دا اخکاری دل پتا و تولگی دل اچه مسلمانان لگو او بیام اللہ تعالی غیل پتا ورکران نو آغای دا پارا دی که ابراتو آغا نبی علیہ السلام چی پا مکم و عظمگی چا پر خودنا او منیب واقعی ذکر کئی چه ما یا زوانو لیده چه ده مکی پا ده چوکی اولارو او اغا بچه اوالا یا ایوان ناسو کولو لا اله الا اللہ تبلیحو ای خلکو دووائی چه بیدالانا بل اله نشتی بل کارسازا بل زمدار را لائک ده عبادت نشتی دووائی نو کامیاب بشئی چاچه دام ویلی دی و چاچه ردیم رست کرنی دا اللہ کامیاب کردی دی دیو آکی از اکر کئی چه ما خلق لیده چې څوک وراله له هغه ته به کنځلو کړل. د نبی علی اسلام نه لوی عزت بچاو زمونږ او تاسو عزت لوی دی که د نبی علی اسلام. نو الله وای فمنو من یسبو نو زن ایرد خلقو نا آغا سوکو چه آغا تا بے کنزلو کرل از سوک برا للا دا پا مخبانی بے خاری را خلاص اگلی اچاو بے توکانی توگلی مونی وای چه ماو کدل چه کل اٹکن غرمشوا ما یو ما شمولی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی نها دا غیلاس که لوٹا وا او بے راڑی او پلار تے او بوا چولے او آگے جا پلار تا ہو کتل پلاری آگے بانے راس وینزا مخی وینزا آگے دا سرگو ناوخ کے لاری او خیرے اوکڑے پلار والا پا سر بانے راس راخ کا او تیوی جا خبا کے گا ما داستال پلار ڈیوٹی دا ستا پلار بدا سے گئی او دا خلق بدا سے گئی دا غزوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا معشوم جوا دا دا غا بچه زینب رضی اللہ تعالی عنہا وا زما عزت مند زما است عزت هغه عزت ته مخامخ کا بیا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورا چې بیا دا غین عباس چل شوی دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا بزای نور کو او د هکاز می لګی ګرځې دو او دا آوازی کو علا رجلن یحملنی علاقوں میں او خلقو زما خبر واو رئی تازو که سو کس نشتے چم مازان سرا خلقون دبوزی چه دا اللہ کتاب ور تا بیان کما سوک در کشتے نا و دا خدای مسلمانانو الحمدللہ ما زر خوبی اللہ تعالی دمرا ملگیری پیدا کری جزائی کی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن تنہا یکی آوازی سوک ورلہ زائی نوار کئی وی سوکشتے رہنا جمازان سارا خپل ملک و کلی تبوزی چی دا اللہ کتاب و تا بیان کم لئلہ قریشا من او کلام ربی آزکا چی قریشو زما دربا کتاب من کردے ما توائی دا اللہ کتاب برا تا نوائی دیر پارا در نویزای غوالو ما الحمدللہ پختانه پختانی خواه الحمدللہ پختن پختنی وی رازا خیر ده دا جماعت دا پختانو ده نظمه دیره که بیوائی زمه ایدت مندو یو درخواست کم دا قرآن دا چه کتاب ده دا اللہ دا اللہ کتاب ده امنگا دا اللہ کتاب منگ تا دا چرتا قرآن کی ندی ویلی اللہ چه تاسو با دا قرآن جمعتون نکی وائی دا حکم دیشی جمعت کی بیوائی دیرہ کی بیوائی پکور کی بیوائی پہاری او چوک او ہر بازار کی بیوائی او دا دی آواز بلگی زمائی دت مندو یا آغا دا پختانو جمعت او یا دا پختانو دیرہ یو خبر دا زمائی دت مندو پا دے لڑکے دے چاہ سارا باس مباسی جنگ جگڑی زمار طرف نا ایس یو کس تر دے خبری چکم ننے اجازت نشتے داو مکمل بروسو ساتی چھ اللہ تبارک و تعالی با امداد ستاسو گئی یو رز با انشاءاللہ ستاسو دغا عزیزان دیو پا دے خبر بانے سوچو کی چھ دا جمعات نا زما دا رور زما دا عزیز ولی لارو او دا غستار اور او استاد دا عزیز بھائی او انشاءاللہ دا با دی ملگرئی دا بستاسو لا سخ پی اللہ تعالی دی طولو تا ہدایت نصیب کی او نور مخ کے اللہ پوہ دے کز سوام او کنوام اللہ تعالی زما در لد حال خبر دے اللہ وینی اللہ تعالی دی طولو تا ہدایت نصیب کی من بچا سارا جنگ جگڑا نکو سوک را سارا جنگ کئی نو ام با منگا جنگ نکو زکر آزمون سچری دادا اللہ دی کتاب دا پارا دی چیتان بروانے کئی چی جنگ جوڑ شی خومنگا با گوارے کتان جنگ نکو اس چا سر با جنگ نکو کسوک ماتا ہوئی چی تا کمزوریں زبوتا ہم چی تا کمزوریں زمان تعلق دیو دا چی زورور زاست سر دی چی پاغبانے سوک زورور نشتے زکمزوریں ما اللہ تعالی زورور دی زما ڈالا د زوراور بادشاہ سارا دا خیر دے دا اللہ کتاب دے منگا بے دے جائے بیانو کہ دے جائے کہ نہیں یو شاڑ پٹی دا بلڑ شو آگا دے کہ بے بیان کو او دا دا اللہ امداد را دی دے خبرو سارا دا چی چا ہجرت کرے دے چا دا اللہ پا دین غیرت کرے دے اللہ تعالیٰ اغی نبی خراب کری او اللہ تبارک و تعالیٰ اغی سر بلند کری دی او دا اغی سترگی اللہ اوچت ساتلی دی او دا باطل سترگی اللہ تعالیٰ کزی کری دی زدا امید لرم چی زما طول ملگری که زما مشران دی که کشران دی نا اغی با پا دے لڑکے مکمل دا سڑو مازونا کار اخلی انتہائی دو حسلینا او دا لجلنا با کار اخلی دا زمان طولو دا درخواست دے او دا شکم دے تاوستا منت کم و زاری دا تا کم چھ بس دا اللہ کتاب دے دیزا کی بے ہوو خو چا سارا جنگ جگڑا کدواننا چا سارا تو میں کدواننا پا دے معاملہ کے چا سارا خبر تری کدواننا الحمدللہ زو ما ستاسی عرور عزیز ما حسن دا کلاباتی ما بیزاد خیلیم او دا ورطاو هم چیزا دیو زمیدار پلار دیو پختانی عزیز ولی یو فرد ما تو پختو پا کاتو بانی پویگم او الحمدللہ دامی پا مازو کشتے چیزا یو خپل عمر خیل رور عزیز لا دا آغا پا کلی و دا آغا پا محلہ کی تاو تریو خوال و جنگ جگڑا یو رز بے انشاءاللہ مازو تا خبر لڑا چی چی داغا قرآن مانی خمونگو می ماند راولے دے او دی پی می ماند راولے دے نو چی دی داغا قرآن اجرے تاو دیرے تاوڑی نو سے چل لے چی دی نپری نو سے چل بئی کانا انشاءاللہ زما خدا یکین دے چی رز بم داغا خلق دو قرآن دے درس کے ناسی استاسو ملگری بئی اللہ دے زمان پورا پورا امدادو کی اللہ دے مونگ دا ہر قسم شر شدت نہ محفوظ کی زما دارونا مشران کے شران اللہ تعالیٰ دے دا ٹول مکمل حفاظت کی اللہ تعالیٰ دے دا جان و مال دا حیا دی عزت دا پردے حفاظت کی اللہ تعالیٰ دا کورنو دا نارینو دا زنانو حفاظت کی اللہ تعالیٰ دے دا حق مرستا او دا حق امداد کی اللہ دے زمون لوی والو گنو نہ معاف کی اللہ رب العزت زمون پریشانی ختم کی پا اللہ قسم بیارا توام دو قرآن مخ تناسم پا ما از ذہنی بوج نشتے و نزا خفای ما قرآن یا آغا دے ویلے یا دا دے ویلے آغام دو پختانو جماعت آدام دو پختانو دیرا ما دست تکلیف نشتے دے تاسو بخفاگی گئی نا کدغن اللہ شاید دے زنیم خفا زد اللہ کتاب پا دیرا کے ویلو بانے دیر زیاد خوشحال شم چی دام یو سنت ادا شو دام چې له قران کریم یو حق ادا شو په دیرا کې د ویلو او ما ته دام پته ولګیدا چې زما د ارونه مسلمانان دې ما ته رسول جمعات کې نه کینی دې ما سره دیرا کې هم کینی الله رب العزت ته په دنیا او آخرت تاسو نه خرابای او الله رب العزت ته په دنیا او آخرت ټول سر خورو لري وا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضوة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تاسو خو تنګی نه راوازه زینا للناس خسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو من النساء د زنانونا والبنينا او د زامنونا والقناطير المقنطره او د خزانو جمع کړو شونا من الذهب د سرو زرونا والفضه او د سپینو زرونا والخيل المصومه او د اسنو نشاندارونا والانعام او د ډنګرونا والحرس او د فصلونا ذلك متاع الحیات الدنیا دا سگا د ژوند دنیا دا والله او الله تعالی اغینده دا غصا حسن المآب خیستا زائده دو ورتلو دروجو قل او آیا دیتا او نبیوکم آیا خبر درکم تاسو تا بخیرنا پیو دیر بہتر سیسرا من ذالکم ددانا للذین اتکاو دپارا داکسانو جزان بچو ساتا عند ربی ما در عبد دیسخا جناتنا داس باغن بوی تجری چی بہیگی با مل دخت حل انار لاندی دونو داغی والی خالدین بیا امیشا با اسی دنکی وی پاغی کی و ازواجم متوہرتن او بی بیان پاکی کلش وی و رضوانم من اللہ او رضا من تیادا طرف دا اللہ نا والله بصير بالعباد او الله تعالى لدنكي ده اخفلو بندگانو لرا الذين اعكسانا يقولونا چوائي ربنا اربز منغا اننا آمنا يقننا منغا ايمان رالا فَغَفِرْ لَنَا نُبَخَنَوْكَ مُنْتَ ذُنُوبَنَا زَمُنْتُ قُنَوْنُ وَكِنَا عَذَابَ النَّارَ أَوْ بَتُسَاتَ مُنْغَا دَ عَذَابْ دُورْنَا الصَّابِرِينَ صَبْرِكَ هُنْكِ وَالصَّادِقِينَ أَوْ رِشْتِعَوَ يُنْكِ وَالْقَانِتِينَ أَوْ تَابِدَارِكَ هُنْكِ دَ اللَّهِ والمنفقين او خرج كونكي والمستغفرين بالاسحار او بخنا غختنكي دا اللانا بوقتنو دا بشمنوكي شاهد الله گوائي کرده بيان کرده الله انهو چه يكينانا شان داده لا اله چې نشته دې کار ساز لایق دې عبادت الا هو بغیر دا الله تعالی نه والملائکۃ او فرشتي واولو العلم او خواندان دی علم قائمان بالقسط اولادی پا انصاب بانی پا مسلال توحید لا الہ چنشت دی لائک دی بادتا کارساز الا ہوا بغیر دا اللہ تعالی نا العزیز الحکیم زورا ورا حکمت والا دے د سر د صورت نا تر اولسم نمبر آیاتا پوری لومبانے باب دے دا ولی سے د صورت آل عمران او پدے کے اغشپک خبری ذکر کولی رومبے داور توحید وا اللہ لا الہ الا ہو او بیا پاغیبانی اغدری قسمہ دلائل دلائل اقلی نقلی او دلائل وحی داغین بعد اللہ تبارک و تعالی تخویب اخروی بیان کا او بیا آغا اعتراض چه کم نصاراو کو چه دو دا خبر نمانی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن ویلیو اللہ تبارک و تعالی دا غیر جواب گئی چه عیسیٰ علیہ السلام تا خو ابن اللہ ویلی شوی نده او آغا تازو چه کم خبر کوئی نو آغا پا مانا دا دوست رازی کی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر او دا اللہ دوستو دارنگے اغتا کلمۃ اللہ ویل شوی دی روح اللہ ویل شوی دی نو دا غینا دا مطلب نه دی چې هغه دا اللہ ابن دی یا هغه اللہ دی او یا هغه دا اللہ تعالی یو جز دی بلکه دا متشابهات دی او دې په هغه صحیح معنی او مفهوم دا سنت پوی گئی. اللہ تبارک و تعالی جواب کو ورپسی تعلیم ورکو چکل دا جسما اعتراضات کی گئی نو اللہ نے بس سوال کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا آتیتنا وهب لنا من لدنک رحما. اعتراضات در بانی شروع شو نو لبا دی تنگ شی پریشانی با در بانی راشی نو اللہ نا بس سوال گیشی اللہ زلرا لکا گوا ما اللہ پا ہدایت میں مضبوط گا. ورپسی بیا تخویبو او داغین بعد بیا اللہ تبارک و تعالی تظهیر من دنیا ذکر گئی دو دنیا نا بی رغبتی دو دنیا نا دو ظلمر دو خبر گئی ذکر دو مسلمان دو پارا اصل زائش دین و آغا آخرت دی او آغا اصل جوان دی دو مسلمان دو پارا اور دنیا جوان چی دی دا دیو سوردو دی او دیتا چی سکا ویلشی او دیتا رزلل گول نیدی پکار زکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چی زینا لیناسی چی سکڑش ویلی خلکو تا خب و شاواتی محبت دو خواہشاتو من النساء اید زناناونا شاوات خواهشات مراد دی آغا سیدونا جزلی غواری. اللہ تعالیٰ فرمائی دی انسانانو زلونو که جسر آدی چه مال دی داوی او مال دی دائی او مال دی دائی داوا دغه څه شوی دی او دغه د زندګۍ مقصد ګرځول دی داسې په کار نه و. زوینا للناس حب الشهوات خسته کړی شوی دی خلکو ته محبت د خواهشاتو من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا که خد دیوی او زامن دیوی والکناتی دل مقلدرتی او دا خزانو جمع کلو شو ناکنتار دیر مال دوائی خزانو تا بیلے کی گی که زمان دی دیر مالی او دی انسان آغا ہی رس دی دنیا پا بارک دیر زیاد دی. نبی علیہ السلام وی چی یوائی کنده دو سرو دو سپینو ڈکشی نوائی چه بلوی او چه بلو ڈکشی نوائی چه بلوی او چه بلو ڈکشی نوائی چه بلوی. نبی علیہ السلام فرمائی چه داخلو دا با دا جانو دا با دا کبر پا خورو ڈکیگی دا با دنیا کے نڈکیگی. یو سره یو کارخانه جوړه کې نوې چې بلوې چې بلې کارخانه جوړه کې نوې چې بلوې ا دارنګ چې یو سره یو مارکیټ جوړ کې نوې چې بل مارکیټ مې وې چې یو اره جوړ کې نوې چې بلوې او چې بل جوړ کې نوې چې بلوې. نبی عليه السلام وايي داخله با د کبر په خاورو باندې مړیږي دار دنیا په پیسو نه مړیږي. ها د دیو جنا زمای رات مندو نبی علی السلام ویل دي چې ال کایسو مندانا نفسو وعمل لما بعد الموت. او خيار سره خو هغه دی چې خپل نفس خپل ځان هغه بیدار وساته د سوچ او د عقل نه کار واغست او د مرگ نه بعد چې کومه زندگی راځي دا غي د پاره تیاری وکا. او چې کوم یو انسان هغه صرف د خپل دنیا سوچ کوي او د آخرت سوچ هغه د ذهن نه وته نو دا انسان دا کمکر انسان دی بیوقوف انسان دی. او نبی علیہ السلام خیار آغا چاہتا وی چه دا مرگ نا بعد کم جوند رازی او دا غیر دا پارا تیارے کئی. اللہ را بولیدت فرمائی دی دا غیستا شوی دی والکنا تیر المکن ترتی او دا مالونو جمع کرو شونا من الراب والفضت دسرو ذرو او دسپنو ذرونا والخیل المصوممتی او داسنو نشاندارونا. وی جسر دروی او سپین دروی غڑ غڑ کالیموی او دارنگی غڑ غڑ گاڑی وی را سخا چه نوی نوی مادل گاڑی راو دیشی آغا را سخاوی. والخیل المصوممتی او داسنو نشاندارونا چه خلق و تا گوری مزه کهی او دا خلق و توجه مرکز وی اول انا می او دا دانگرونا چه غواگان می وی او میخ می وی اصون می وی مال می وی اول حرس او دا پسلونونا چه پرتی می وی پسلونا او جاگیرونا او چه دادونا می وی. اللہ تعالی فرمائی دا طول سیزونا چه دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکا دا جوند دنیا دا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دے دیر طول اسی دنو میاس کے یو رب ذکر کو. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی دا پدی ترتیب بانی زکا ویلی شوی دی یو سڑی دوائی رازا کانا مسلمان رو را دا اللہ کتاب بیانی گی قرآن بیانی گی را دا اللہ کتاب تکینا دیو یار جی پس دلنا می دا خبره خو خدا پس سر سرگو ولی بانه که نم مسلمانی ما دوارا تاو که لگه دا کور مسلم دا چه اللہ می کور باد کی نتو ایزا اللہ رو بیالا کور باد کی سرد تشپی تیرشی نو انسان وادو کی نکاو کی چه بیاو تاو یار پلانی رازا اوز خود وادو شو کور دی آباد شو و یارا جی دیر اخکل خبره دا دوامو کلی دا اللہ تعالی قبول کرا زما کور آباد شو و دوارا تاو کشی اللہ را لبچه را کی نتو ایزا اللہ تعالی را درمی کمال صالح بچی در کی چه سواه تیر شینو اللہ تبارک و تعالی والا اولاد ور کی تو گورا ولی ویلیو زینا للناس حب و شاواتی خستا کرا شویده خلکو تا محبت دو خواهشاتو من النساء دو زنانونا نور پسی والبنینا او دو زمنونا ویجی دواو کاش اللہ را لأولاد را کی نو چیزی اوشی نو بیاو ایر جی دازی غنی دور را غلوی چی سڑی دا غپیسی نو دی دولی چی سڑی دیر پاتی وی دوارا تاو کاش اللہ تعالی را لگمال را کی او لغنی خشما نو بیا با ازگاری ما و بیا با قرآن تا ناسی ما که چه دا دازی روزگار می اولا گی دا که یو مارکیت که می او دوکانگی و هر چو اصل روزگار می اولا گی دا اصل لغنی که جڑا می اولا خطا نو بیا با پتیم رازم و قرآن با آورم اول کنا تیر المقن ترتی او د مالونو جمع کړو شو نه من الذهب د سرو زرونه وای پلانې پیسې خو د زخرالې کاروبار دی اولګه د اوس خو راځه قران ته کې نه کنه وای صاحب اج سمال می وعده کو نو مونږه غزنانه خپل جواب کورو اړه دغه سره اوستوا او دا و دا دا دور دا چه خلق سو توله کاله کئی ندواهو که چه اللہ تعالی لغنی خمی که او دا اخبر زنانه را لغنی یو سیٹ دا کالو دا سرو دا رو کما زکازیز و علی که می لغنی سر جخکا داری جرتا پا غم خاده می زنانه لارشین و اغا دا غصیب یا نورو کالی چولی دواو که چه اللہ تبارک و تعالی را لغنی که لاس کلاو که نورا نست زمانه بادو لگی نو کاله جوڑ کی نتو دوای پلانی اوز خوراده قرآن تا که نکنا ویر سیبا لغنی وارو که ما خو لگا دسرو سیر جوڑ کرده خدا زیغنی دور ده جدید دور ده وی ها چوز پا که یرا کسما کسم نخری روه تی نو داوه یرا دست رو سیٹ دی او دا دست پینو سیٹ دی نو لگ دوارا تاو که چه لگ لور ما لور نور مال اللہ را کی والفیز دی او دست پینو زرونا نو چه بیاوالا اللہ سلاو سپینوار کی نو ارازا قرآن تا که نا اس کنا و یرا جی پیسی را لی خلوانه جدین و لحظه تک را تک لک تکلیف ده دا زنانه چه تا بیاو را بیایونو ده گاڑو که دیر لوی تک چکی ادا حیاو ده پرده چه کم نلو پکه اسپتنو لگی سڑه پکه بی پرده که گی نو دواو کشه اللہ یو گاڑه را کی اول خیل المصومتی او داسنو نشاندارو نا نسواغ تیر شی نو گاڑه والی وای پلانی ویر سیبا دواو که کنه چه گاڑه والا ما نو بیاشی وی چرتا که اما گوری او چرتا پروگرامی تاو پکی بیام ما تیو کس وی ویر چی دوارا تاو که جو خدیر علا گاڑه را کی تاو پکی ار پلا بیام نو مایزان تاو دواو کم نو تاو پکی بیام زو بیا ستاسر گو تا گو رما انو مالا بیا اللہ را کن زو بگی دار بلا بیام چی داس خبره که ما دموایا اللہ تبارک و تعالی لی دو طول و ضروریات دو دنیا پورا کی داس خبره که وان نو چه گاڑه و آغاز نو آئی و پلانی رازه کن اوز قرآن تا که نا و یارا سیبا اگه ما شمان چی ده نو کسا پو کسا کردی او پای نمیلاوی گی دواو که چه اللہ تعالی یو میخای اغوارا کی او ولانا می او دا دنگرونا نو و میخای واغسلا نو آئی پلانی اوز خورازه کن و یارا جی عرص برابر شو و دواخو می دیر لوی مسئله دا گیا دا خشاک دا گیا نو که اللہ تعالی را دگه از ما کرا کلا آچی را دا کما وامی خمی اغسطی دی وچی دیل بگل شوتر کرم کنا زن وارو با بیا پا تیم تیم تی نرادی انو زبا دی نخلاسیم نو بیا با تازر را دا قرآن در سنو لگردم سنگا بلکل کرا کری دی دا انسانی خواهشات دی کنا الله و انسان ها در طول سیزونه ها در دیر لوی لوی جور شوی دی او در تا خسته شوی دی او طول جونده پا دی بانی اوله گو الله و ایده لکا متا اول حیات دنیا دا سکا دا جونده دنیا دا دنیا دا جونده سکا دا انسان و دو که بچی وشی مال راشی سیتونه دا سرو دا سپینو جور شی گاڑی والی او بیا غوا میخه والی جداد والی دا سمرا جونده وی بس رڑی لمبر گراشی او دولاتا دوخ پیت روانی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه وی زمونگ چم که و عبای و وی ما واتوی چه عبای موز کوا کنه وی موزی بلکن نکو وی ما دوی چه بچی دواو که چه دارور دی اللہ لوی کی زوی او وی آغا لوی شو وی ما و تاوی چه بای موسکا وکنا وی دوای که وچه کویدنی وشی بیا موسکو ما وی کویدنی وشو وی ما و تاوی چه بای اس موسکا وکنا وی دوای که و بچی ها دو جنای دا چی دا ترکورا کمانو بیا با اوزگارایم وی بیای و دو شو وی ما و تاوی چه بای اس موسکا وکنا وی بچی ها دوایو که چی دی زوی لمی اللہ تعالی بچه ورگی وی زوی اوشن وسی اوشن وی بیا مونگر رالم آیا بای حسخو موسکا وکنا وی یا بچی موسکا ما و ما شم لبو ما و غربانی می تیازیو که و کپڑی می پلیدی شی نوی ابای جی کمدن طول مر کپڑی پلیدی پادی شی مرگ ول رالی او ابای پا پلیدو کپڑو کمڑا شوا انسان لمرگ راشی او دنیا نا دولاس او دوخ پی لارشی او زان سر ایسو نزی او اگه جسی گتلی نغی ساب بوسر کی گی نو اللہ و ایذا لکا متا الحیات دنیا دا سکا دا جوند دنیا دا او متا غرور و توائی و مل حیات دنیا الا متا الغرور اللہ تعالی و اینده آجوان دا دنیا مگر سامان دا دوگی دا انسان پی دوگی کنا دا دنیا دا سیزنو پا تماشا بانی امرگوال راشی او دغسی دا دنیا نلارشی او استیاره دا زند دا پارا دا خیرتو نگی نو اللہ و ایذا لکا متا الحیات دنیا دا سکا دا جوان دا دنیا دا او تلوانی اللہ پالا شا اللہ تلک متوجه شا دنیا لها مکمل ظلم ورکوا او دو دنیا مینا چی دانو او پا خپل ظلمانی غالبا کوا ما چی پا دنیا بانی رو دن مینا غالبا وینو آغا دنیا چی دانو اخرابن دا و چی کلا پا دن بانی رو دنیا مینا غالبا شوانو بیا غر تبایی دا بیا انسان تباکی گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی واللہ عنده حسن المآب او الله تعالی چې دی هغه زغه خسته ځای دی دروجو الله زغه چې لاړ او الله دې نه رضاو نو الله زغه ډیر خوله ځای دی ډیر خو ځای دی الله باندې خوشاله ساتي زګا عادت ځای دی چې الله وا الا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبوی سیارا پا دای بانی چو وی سوک براشی از دی جنت نبوی او باسی وی سوک براشی و دا جنت برانوالی اللہ وی دا یرا بانی ولا هم یعزنون او نبا دای غمجنشی چو وی دنیا که می داو و داو چه دا جنت اغا نعمتون اغا سیزو نووینی دا دنیا دا نعمتون ادا با تا بیاتو که تکار اخکاری وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ او الله چې دې هغه څنګه خسته زاید دوه ورتلو نو الله وايي